Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast Gamescom-os kiadásának első epizódja augusztus 19-e van, jól mondom? 19-e este, mégpedig. Fél tizenegy. Kivételesen térmikrofont használunk, úgyhogy a hangminőség az lehet, hogy nem lesz olyan jó, mint amilyen szokott lenni, és mindjárt felrúgom a Mackó Pringles-es dobozát. Szóval, ha ilyen zacskó csattogás meg ilyenek lesznek, akkor az azért van, mert nem bírunk azokkal a német édességekkel, amikkel bevásároltunk itt az előbb. De milyen zacskó csattogás? Ne kezdjük, mert az olvasóink ki fognak akadni. Így van. Kicsit viszont vágatlan lesz. Abszolút vágatlan. Sőt, vágatlanul fogunk podcastelni. Uh-huh. Úgyhogy most a múltkori felháborodás után, Mi lesz itt? Előre készíthetitek az erkölcsűz bizonyítványatokat, és a várhatjátok. A fákákat és a vasvillákat. Nem, egyébként nem rendesen fogunk viselkedni, már csak azért is, mert sok feladatunk lesz. Mutatkozzunk be! Mackó Géci Attila. Csatú Zsolt Reg. Somos László Liquid. Rösszi Zsolt Forhok. Szuper, itt vagyunk mindnyájan, majdnem mindnyájan. Olden és Stingy otthonról tartják a frontot. Így van. Te meg úgy tartod ezt a mikrofont, hogy a Mass Effect animációját meghazudtoló ilyen karakterbeállásod lenne. Ja, ilyen pisztoly jelleggel fogom, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg tényleg, hogy nagyon sok programunk lesz, jó előre leegyeztetve és betáblázva az elkövetkezendő 4 napot, de gyakorlatilag 2 péntekig fog tartani számunkra ez a Gamescom, ami azt jelenti, hogy holnap még nem a showflooron leszünk, hanem... Mondjuk el az olvasónak, hogy hogyan néz ki egy ilyen kiállítás. Főleg azért már ugye olvasók az interneten azt látják, hogy ez az egész kezdődik 21-én. Tehát ez igen, tehát csütörtökön azt látják, hogy igen. Csütörtökön kezdődik, pedig hát mivel mi itt vagyunk már hétfőn, ez azt jelenti, hogy kedden már bőven lesz program. Abszolút. Holnap, és a hülyeséget beszélnék, az azt jelenti, hogy fáradt vagyok és elfelejtettem. Holnap 10:30-ra megyünk egy Microsoft, nem tudom, preview, Xbox preview eventnek hívják, vagy Xbox Media eventnek, vagy valami. Honnan az összes létező Xbox One-t elfogjuk. De nem, ott nem. Szerintem nem lesz Xbox One. Annyit tudunk, hogy ott lesz a Phil Spencer és a Phil Harrison, és azt gyanítjuk, hogy ott nem lesz játék bejelentés, vagy ilyesmi. A pletykák szerint ott szolgáltatásokról, az indie fejlesztők támogatásáról, és ilyesmiről lesz szó. Nem olyan tudjuk. Új dolgokat fognak esetleg még bejelenteni, amivel hát ugye még mindig csinálják azt a damage controlt, vagy amit ugye az E3 után folyamatosan napról napra jönnek a hírek, hogy esetleg FIFA-t csomagolnak mellé, ennyi meg ennyi országban nem fog megjelenni, de nem lesz kötelező a Kinect meg, mit tudom én. Tehát egy csomó ilyen engedményt adtak már ahhoz képest, ahhoz a vízióhoz képest, amit eredetileg felvázoltak, és ami miatt egyébként a mai napig egy ilyen kisebb internetes gyűlölet hullám kíséri az Xbox One. Tehát meglátjuk, hogy holnap milyen plusz információknak a birtokába fogunk jutni. A lényeg az, hogy azt írtuk is az oldalon már, hogy konkrét konferenciát a Microsofttól ne várjon senki, tehát nekik olyan nem lesz. Ez az eventjük is, ami hagyományosan ilyenkor van, az is olyan, hogy az inkább ilyen hands-on jellegű, tehát ki vannak rakva a játékok, kipróbálhatod őket. Vagy nem. Vagy nem. Tehát nem tudjuk, mert azt tudjuk, hogy és fontos megjegyezni, hogy szerintem ti ezt már kedden halljátok. De lehet, hogy kirakjuk most egyből. Tényleg, kirakjuk most egyből. Aztán hovisták vagyunk. Tehát, minden a hotel wifi-en múlik szerintem. Tehát ez jaj, a hotel wifi-nek az erősségén múlik. Warhawk közben kicsapta ide a holnapi programot. Tehát lesz egy ilyen délelőtt, aztán utána lesz egy ebédszünetünk, és utána elmegyünk, hát mi 3:30-ra megyünk, de 4-kor kezdődik az EA Media Briefing, ami viszont egy hagyományos konferencia, az 1 órás. Hasonló, amit az Amit az EA szokott. Kisebb volumenű EA konferencia gyakorlatilag. Hát, vagy kisebb volumenű, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy legalább akkora volumenű lesz, mint az E3-as, vagy még nagyobb. Az EA azért ezeket komolyan szokta venni. Ezeket. Igen, meg ezek általában egész pörgős, tartalmas konferenciák. Egy-két ilyen apróbb, hol kisebb, hol nagyobb újdonság azért mindig van. És tényleg az, amikor hogy visszagondolunk, akkor elsőre még ez a úgymond kisebb konferencia is tök nagy élmény volt számunkra. Mm-hmm. Tehát tényleg ez egy olyan sor, amit hasonlíthattok nyugodtan azokhoz, amiket az E3-as streameken láttok konferenciagyaránt, mert ez tényleg tökre olyan. És ezt is fogjátok látni, mert kértünk és kaptunk linket a hivatalos EA streamhez, tehát ez ki lesz téve az oldalra, Olden tett ki mindenképpen. Innen üzenem, hogy de már átküldtem neked, úgyhogy tudod, hogy azt ki kell tenni. És a Sony annyira izgul, hogy odaérjenek a saját konferenciájára az újságírók, hogy buszokat indít az Electronic Arts konferencia helyszínéről a saját helyszínére. Szerintem ez már valami titkos EA-Sony kollaborációnak az előszele. Na, mi ezt kihagyjuk, mi ragaszkodunk a saját mini Ferrarinkhoz, úgyhogy mi azzal átlibbenünk a Sony helyszínre, ami megpróbálunk ott lenni fél hétkor, és bemenni úgy, hogy még jusson ülőhely, vagy normális hely, onnan látunk is, és ez hétkor kezdődik, és gyanunk szerint 7-8-ig tart. És utána? Amit még érdemes megjegyezni a Sonyról, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy megjelenési dátum bejelentés lesz. PS4 megjelenési dátum. Meg amúgy is valószínű PS4 fókuszú lesz, annak ellenére is, hogy először azt mondták, hogy PS Vita az nagyon lesz a Gamescomon, de úgy tűnik, hogy azért mégis még mindig a PS4 lesz a középpontban. Amit egyébként roppantul sajnálok, hogy a Vita megint esetleg a háttérben marad, mert a fél utat azzal töltöttem, hogy a Vitámat nyomkodtam idefele az autóba is. Na de azt is mondta, hogy mit nyomkodtál? Na, a driver első részében a tutoriállal szenvedtem egy fél órát, aztán letettem a játékot, miután a második pályára jutottam, mondván, hogy a GTA után ennek semmi értelme gyakorlatilag. Utána pedig lesz egy meglehetősen zárt körű Xbox One esemény, ami szintén nem konferencia lesz, ez lesz az a korábban egy francia lap által már pletykált és konferenciának nevezett háromórás hands-on bemutató, ahol Xbox One játékokat lehet saját kezdőleg kipróbálni. Ez egy meglehetősen korlátozott létszámú esemény, úgyhogy erre csak itt megyek. Erre ti nem jöttök. Ide csak egy embert engedtek be, és az... Addig mi elmegyünk, megnézzük a Kölnbe ezeket a masszázs szalonokat, amiről a múltkor meséltél. Ja, igen. Így van. Én már végigpróbáltam az összeset. Illetve Liquid nagy Metal Gear rajongóként majd feltérképezi nekünk az esetleges alternatív bejutási lehetőségeket. Így van. De még az is lehet, hogy szerzünk néhány Sony transzparenst, és ott fogunk tüntetni az Xbox Show bejárata előtt, hogy PS4 rulez. De fegyverekkel, hogy a rendőrség is és a tévébe is bekerüljük. Mivel én azért szeretnék bemenni, ez roppant valószínűtlen. Vagy rátok mutatok, hogy ott vannak a betyárok, a Sony betyárok. Vigyék el őket. Nem tudom, hogy én ettől azt várom, hogy leginkább kipróbálhatok sok Xbox One játékot. Különösebben más nem. Ennyi a holnap, szerintem a holnap utánra ne szaladjunk előre, mert az ott nagyon durva, ugye. Az holnap után, meg az de meg az utána következő három nap, az mind a három nagyon besűrített reggel 9-től este 10-ig gyakorlatilag mind a négyünk számára bőséges elfoglaltságot nyújtó program, és nagyon sok játékot fogunk megnézni. Annyit elég szerintem csak elmondani, hogy szerdán sajtónap van, tehát ott ugyanúgy a show floor-on mászkálunk, kipróbáljuk a kiadott játékokat, de már akkor is megyünk ezekre az zárt körű prezentációra, illetve interjúkra. Nem is kevésen, mert az EA-hez és a Sonyhoz aznap megyünk. Így van. És a hét további része pedig már kizárólag ezekre az utóbbi dolgokra fog fókuszálni, tehát akkor már csak a fejlesztőkhöz megyünk, nem kifejezetten játékokat próbálgatunk. Itt mondom, hogy volt egy ilyen kezdeményezésünk 2 éve, hogy kérdezz a Forza Motorsport 4 kapcsán, amire aztán nem válaszoltak. Ebből tanulva most ilyet nem csinálunk, pontosabban a normál prezentációknál nem csinálunk, ahol tudjuk, hogy interjúnk lesz, és ez 6-7 olyan játék, ahol 20 percet, fél órát kapunk konkrétan beszélgetésre a fejlesztővel, ahol semmi más zavaró tényező nincs, csak kérdezni. Ezeket holnap be fogjuk írni, ezt a pár címet. De ezek a Dark Souls 2, a Forma 1, a Call of Duty, a Destiny, a Skylanders, a Rome 2, Total War, és azt mondom, a Witcher 3. És egyébként amúgy, tehát ezeken felül általában az ember, ha már úgy ott van ezeknél a fejlesztői standokon, megpróbálja kihozni a maximumot az időből, tehát ha valakinek épp lesz egy Lukas fél órája, és mondjuk a Rome Total War 2 mellett egy másik Sega booth-ba is éppen már bent vagyunk, ugye, akkor nyilván meg fogjuk nézni azt is, és mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy ti minél több információhoz jussatok ebben a 3-4 napban. Igen, tehát ezek a úgymond nem tervezett interjúk, azért ezekből jó pár mindig becsúszik, szerencsére most is majd igyekszünk, jó, hogy ebből minél... Kojima nincs. Nincs Kojima, srácok. Ezt... Csak altatunk titeket. De nem, nincs videó, ezt így... de nem, úgy tudjuk, hogy nincs egyébként, még hát rá fogunk kérdezni. Most szervezkedtünk a Konami-s... Konami volt az legutolsó, a szó legszorosabb értelemben. Tehát ők ma jeleztek vissza, hogy mikor mehetünk. És ők PES 2013-at és Castlevania 2-t fogják bemutatni. Igen. A Metal Gear-t nem. Úgyhogy ebből gondoljuk, hogy nincs Hideo. Hideo azt mondta, hogy szeretne eljönni még fél éve, de nem látjuk jelét annak, hogy... És hát ugye itt nem feltétlen a Konami, mint csak Konami van kint, hanem ők az különböző európai marketinges ügynökségeiken keresztül szervezik ezt az egészet. Tehát nem minden kiadó van kint olyan elánnal, mint mondjuk az EA, aki külön konferenciát tart, és nekik van a legnagyobb. És akinek két vagy két és fél órás eleve az a elnézést fáradt, vagy timeslot, időszelet, amit azt mondja, hogy igen, ennyit tölts benne náluk a zárt körű prezentációkon, mindenképpen ennyit le is foglal neked, hogy ennyi idő alatt tudod megnézni a játékait, mert viszonylag sok minden van kint. Ami, és tudom, hogy nagyon sokan várjátok azt a játékot, a Titanfall-t, és fogunk menni Titanfall-ra, és megnézzük a Titanfall-t, és kérdezünk. És próbálunk kérdezni, hogyha akinek mondjuk Titanfall kérdése van, az is majd felteheti, de erre létrehozunk egy külön topikot, külön hírt, hogy ne keveredjen ezzel össze. És hát szerintem egy első nap röviden ennyi, már lassan negyed óránál járunk. Most nem azért, mert egyébként tudnánk beszélni még egy darabig, de még elő kell készülnünk egyrészt a holnapi napra. Másrészt ez egy 10x órás, vagy 11-12 órás autózás volt ma, és a hangunkon bizonyára hallatszik, hogy ez nem múlt el nyomtalanul. Ez nem csak az új mikrofonnak a következménye. Mesélhetnénk még arról, hogy a Dregnek a farmer salátájában, amit a kisboltba vettünk, milyen gusztustalanság. A Dreg farmer salátájában van ananász, alma, tejszínhab, valami modifikált erősségfokozó, vagy ízfokozó. A németet és... palíroztathatod. Igen, így van, a németem az borzalmas, de van benne citromsav is. De az a durva, hogy ez úgy nézett ki, mint egy répasaláta majonézzel, és ehhez képest ilyen tejszínes gyümölcsaláta, úgyhogy ilyen elég bizony. Meghagyjuk az utókornak. A kártófelszalád az egész jó volt, a krumpli saláta. A nyers fasírozott, amit utólag vettük észre, hogy nyers. Viszont van Mezomix, van Schwipschwap. Sört nem vettünk, kölsöt nem vettünk. Majd de azt vettünk Jäger Maestrót. De azt sem isszuk, mert a ti érdeketek. Hát én iszom, meg te szerintem ti is, de adtak hozzá poharat, és 2 centes poharat adtak hozzá, föl voltunk. Hát ki az, aki 2 centes pohárból iszza a Jäger Maestrót? Mi? Na, most éppen egyébként. Kénytelenek vagyunk. Sziasztok, visszajövünk holnap, sőt, szerintem minden este így, lehet, hogy a késői órákban, és majd csak lévén, hogy másnap reggel nézitek az oldalt, másnap reggel látjátok, de minden este megpróbálunk ilyet csinálni, még holnap is, pedig holnap nagyon-nagyon későn fogunk hazaérni, mert ugye 11-ig tart ez a bizonyos Microsoft valami, és Viszont ott ilyen élmények sokaságával. Fogsz te? De nem, de ti is, mert hogy a konferenciákon én mindenképpen... Mi majd csillogó szemekkel kérdezünk téged. Mennyire jók vagy nem jók az Xbox One játékok? Minden kiderül holnap este. Holnap este minden kiderül, így van. Illetőleg hát napközben is, amit lehet persze. Abszolút, abszolút, abszolút. No, akkor további jó estét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! If you want the truth, here's to the future, hear the cry of youth. I want it.